mamiyesa tabin wakuli jadidi yuti lahu ako fangura bie na koro weyo tukotu ale na masabu la wana lala yami alina la yadia lam yamudi ako jeni to dunya kwale awurbati sa jeni be kwale nati sa jeni be kwa fati sa nam nisira kama manira babu dunya kama manira babu ala kira kanam na takasum kasum anaka nyaira takasura ko wa farkata wa hadrata ko ya amara nyonya nindungi faranta ya anda sula no farnyo nyama anaka futu kina anaka sara itunyira kama manira babu itunyira kama manira babu babu gafiru babu gafiru babu gafiru umu ayman aka Allah kirata kana nisangai majangani kalaka aka nisangai kana dumaka ala kira na sangatu kana kana dimangani ma abena kata am jumatri bi buka ala kira ka dunya kama manira babu dunya kama manira babu dunya kama manira babu ala kira da bena be ala kira fi sira sanjeji namu ni ati sira sanjegi ni aduna tu si sira sankemen tan kafo dunya gama manira babu dunya gama manira babu dunya gama manira babu nam ati sira sankemen tan nam ala rata suru nyana kabin ka don biya kumbe ni ka doni kumbe nam ka fuari akundenu nam wala rata suru nyana kafo ya buna ka di karaba azali nam kula jeli surunyana ama ko duyan jukula ko duyan gi suma kamara tabin ko duyan gi ngiri ako ya wala ga jumay nam ako wala bende ko mama de ko mo ko ni nya so rara ni se ka de mina ka so mina ka de me de me ka maya ka ladia yo ni na rara duyo ga mama ni ya baru ni ya ga mama ni ya baru abu ladu kawuri ako ya ashe dal arabi nam abu ladu ko ndigi ko le si genya nam abu ladu mi en ko naka min yenta tabati ya da abu ladu wataba abu ladu rako ako ni laka kadita ni she kallo ako mbe de mati muhammadi ni lo kama ya ni ko ko ni wa wa te biya nya biya fa ndu mati do ta fo ko ay jande ako ina kurasi apa idar jabu ikuna tuka pele so bisu apele hadi itina hinara kina te gisura do mai so apele ya da bila bi wa taba magna nu wa manu wa magalaba manu wa magalaba kuri sura ba kalbuka ai la ramata ni kalbika ko gisu jani be hadi hina do mena de ate gisura kun dia di mai na toro ko la tasgi sabat yada bilabi wa tabaha magna fo ya la kirabe no tan fila nam amna ke bidiye betan fila nam adiye tan fila nam lam ya la kire wuro ni sigite wa ni nani lebe nam nani mi benio nam denna ambas nam denna hamja abalabi nam ni abatwalabi nam wurlebe abalabi ani abatwalabi wurma so kadu dinara nam denna ambas denna hamja wurduna dinara tabin abalabi ko na kawurta nam ke kaman bele nam Allah ke la jugu bele arbiya fa bekele ke tan bele dia fa bekele kwa ida mega ni abalabi wura kwa ko kunwa adini ma ni aka ka maya ni se ka maya ni se iwa se bi ela diri bi ni se ka bi ke abu ni adima tabin ina abati ina fa ta akwai na furasi ya ina tola ni na furukule idu ajuku kwa

Allah kira fakiri Abdullahi Abba Tuali bin Yamudulayi Arifu ala kira Amdulmati li biyarna ala kira Fatmata Naam Dunira kamiru mazwaba Mukuradu Wajadu Rasulullahi Mukuradu Wajadu Rasulullahi Mukuradu Sedna lile kafudi Naam Jadi nyali bema Wajadu Rasulullahi Nyala kira bema Bema kirenu Eh nyali bema Wajadu Rasulullahi Nyala kira bema Amdulmati li bilumu Wajadu Rasulullahi Nyala kira bema Hatimi lomo yala kira bema amru manafi lomo yala kira bema wala ko so ma ngal ko ko ala kira de ko kira te ko bal huwa yatimu aba talibi ko aba talibi yatima lelu asorra nyama de wole itu nyira ko ma ma nyira ba huum itu nyira ko ma wala namiyaga kata namiyaga yayere kata ja la kira wurma wala kri fitrati nam marhaba nam alama hinana tabarakala alama hinana hadi tabarakala alama hinana wala ba fitrati kata namiyaga yayere sauna kata wufu nyara kana fiye mugo do ma mo ko fiye ko ala kota ki akira kota wala ba jama'a ba ba kana qur'an naye ko ma Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Mirfar bagbagara. Kaum. Ardenu gabiru. Nam. Deba kara jaydai. Jadi. Nika kara. Kaga dulu. Nam. Marhaba. Deba kala. Nam. Marhaba. Deba kala. Hali. Masya Allah. Marhaba. Nam. Marhaba itu ngira koma mau ngira bau itu ngira koma mau ngira bau itu ngira kursi dakira kira kira bara de itu ngira kena bawa bagan kurang naye koma odor bawa baga mau ngira bau odor baga baga mau ngira bau ada bar bar bar kursi ra lemah keramat dari wala bayama ka mansuli namu wala ya ka mansuli urusile dakira gele gele bara dele ma baba baga ni kuana ye koma modor baba baga ma ni jangara ye ujira babu mu ni jangara ye ujira babu ni kaburu jangara ye ujira babu ni kaburu siti ye ujira babu ni kaburu dingi ye ujira babu ni kaburu nyi ngari ye ujira babu bagbar ka arfar ranmi ye bagbar ka arfar ranmi ye Bau muka belur, bau muka belur, bau muka belur. Anak-anak, anak-anak. Nam. Majalah kedua. Marhaba. Kami mari minat doa orang. Nam. Kau jom cari cari. Marhaba. Allah tinggi yang lain. Kami. Ada kalau kau nama Allah bilari. Bau kami. Allah mahinana. Allah kutu ama. Nam. Doa kami. Marhaba. Kau jom cari cari. Marhaba. Mita. نعم أما مالي حالي أبلون جاري مرحبا نعم أبلي وري نعم أبلون جاري مرحبا نعم بودي هاي مرحبا أبلون جاري بودي هاي هو أما ميتا نعم من أبسطو كي يرجعنا مسجية نعم أبلون جاري مرحبا لا قد يقال قولو على بداية بارم مدرين والله جنر قوم على واجب يرى على بداية بارم مدرين بارم نعم لا مولانا جانما ملكنا دي وانا دي اجما انا لا مولانا جانما ملكنا دي وانا دي اجما ولا هنا فاك بربربر جانما لا جانما فا ملكنا دي نعم مرحبا ما شاء الله نعم ani dem ngondo wo boyadi wo ta jani mara kele wo le ta rigina ra kum waruji bandana kum waruji bandana ani ngo yabudo waruji waburke bandana ta protor bo waruji waburke bandana mo ko la wuru ko wuru je malara mo ko tema konondo ani mo ko nani nta ni dem ngondo wo ta jani mara kele wo le ta rigina ra ka ko wo yo mo kele ngale mbiado so be biya fe janama ra so be sar ginara angle ngle biye namo te janama sitidme wulo koso rebin arigina yirwan me rebin na na na ko lu ale mo kelaw ko na ale mo kelaw mo kelaw me bora mo wulo kelaw na ke tagar ginara ale mo kelaw ka tagar ginara mo ko tema konondo ni mo nan tan de ngono wur ta sigi do mbiya ginara wo ale le yo biya ta نعم الله سيدي أما نعم مرحبا نعم نعم مرحبا الله نبي جانا ماما الله رجينا دياما نعم الله ما هنا كم وارجي بانانا كم وارجي بانانا وعلى بانانا ردو أكيا كم وارجي بانانا كم وارجي بانانا ni nyangi ne baati ayara wala ra ngini toy ala ra ti arba nawra mo xema banara ko mo dooma yema la kana xie ale mo kire ngene do de mo biya ko ala kira manura ka namo kuma war ji ban naari e wuri ata porteur di wala ko joori wala ko mo geba wuru kire ngelo biye yema ko nando ni mo nanta ni bel de nando wala ta jana mara kire wa ta ri ginara ala nga fu kire ngelo numa

jetuna yele ma ko afa na ni ma firi na soro firi ma ni ko famuru belle la marfa belle la ningo kade nyani ko na marfa bo fe ati adiyele jugu ati adiyele wala ko na min ali adiyel suda ko mi di ayi ma sa jiri nyana e tala ba jama je mala ho leta ko mi re nyonju ka nyonde ko jugula dia do du ko kana nyani ke je mala le tala ba nyama wole ata je nyon ngara gele jana ma dara na min ba Lord, Jacob, Lord, Jacob, Lord, Jacob, Lord, Jacob, Lord, Jacob, Lord, Jacob, Lord, Jacob, Lord, Jacob, Lord, Jacob, Lord, Jacob, Lord, Jacob, Lord, Jacob, Lord, Jacob, Lord, Jacob, Lord, Jacob, Lord, Jacob, Lord, Jacob, Lord, Jacob, Lord, Jacob, Lord, Jacob, Lord, وسواء لي هي لا سرده حبايبي.